พึ่งพากันตั้งใจให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนให้ดีถึงเวลาที่เราจะมาฝึกจิตใจกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังไปในทางอื่นให้มุ่งมาดูจิตดวงนี้อันเป็นความรู้สึกนึกคิดอยู่ในปัจจุบันนี้จิตดวงนี้มันเป็นยังไงอ่ะทำไมพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ฝึกทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตดวงนี้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหายังถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีอยู่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนนั่นเองนะถ้าไม่ฝึกฝนแล้วจิตนี่มันก็เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อจิตเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็มองไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์ได้มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหละที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยทรุดโทรมไปพอรู้ว่ากายร่างกายอันนี้มันทรุดโทรมลงวิบัติลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนแล้วกลัวตายเรานี่เจ็บลงคราวนี้เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดพรากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกไปอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุ้งตัวนี้ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลยแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแตกสามัคคีกันมันไม่ปรองดองกันอยู่เด็ดตัณหาครอบงำย่ำยีอยู่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนนั่นเองนะถ้าไม่ฝึกฝนแล้วจิตนี่มันก็เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็มองไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์ได้มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหละที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยทรุดโทรมไปพอรู้ว่ากายร่างกายอันนี้มันทรุดโทรมลงวิบัติลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนแล้วกลัวตายเรานี่เจ็บลงคราวนี้เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดพรากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกไปอย่างนี้นะ อันนี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุ้งนั่นนี่ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลยแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแตกสามัคคีกันมันไม่ปรองดองกันอยู่ได้เพราะมันหมดบุญหมดกรรมที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนเหตุฉะนั้นธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจึงแตกสามัคคีกันออกไปมันไม่ใช่มีเรามีเขาอะไรอยู่ในนั้นนี่เมื่อมาพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันมองดูแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยที่ว่ามีสัตว์มีคนนั่นก็สมมุติเอาต่างหากเมื่อละสมมุติอันนั้นเสร็จแล้วมองดูตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีแต่สภาวธาตุสภาวธรรมเท่านั้นอาศัยกันอยู่เช่นสภาวธาตุก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือธาตุหกเพิ่มอากาศธาตุวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยก็เป็นหกก็มีเท่านี้แหละสภาวธาตุทั้งหลายเนี่ยเมื่อลบสมมุติว่าสัตว์ว่าบุคคลออกไปแล้วมันก็ยังเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยอันนี้จะต้องย้อนเข้ามาถามตัวเองพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณอย่างนี้มันก็จึงไม่หลงไม่เมาไปในสมมุติบัญญัติต่างๆนั้น อันสมมุติบัญญัตินี่ไม่มีสิ้นสุดเลยเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้นล่ำไปอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าหวาดกลัวอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันไม่เป็นอย่างว่าสินั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้รู้แจ้งแล้วว่ามันเป็นมาด้วยเหตุปัจจัยทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งต้นไม้ใบหญ้าหมู่นี้นะมันมีเหตุปัจจัยนำให้เกิดทั้งนั้นเลยมันเป็นงั้นแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนเราเนี่ยก่อนตายนี่มันก็ได้ทำคุณงามความดีบ้างทำความชั่วบ้างตามแต่บุคคลผู้นั้นจะพึ่งคิดเห็นอย่างไรในเรื่องดีเรื่องชั่ว เพราะฉะนั้นกรรมชั่วที่ผู้นั้นทำนะมันก็จึงติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนแล้วแบบนี้นะเมื่อมันได้โอกาสเวลาอะไรมันก็ให้ผลเมื่อนั้นถ้าหากว่าเมื่อกรรมดียังให้ผลไปอยู่กรรมชั่วที่ทำมานั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันต้องรอไปก่อนคนเรามาเข้าใจผิดตรงนี้แหละทำความชั่วมามากมายแล้วไม่เห็นมันให้ผลอะไรเลยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะทุกข์ทนทรมานลงไปกว่าเก่าก็ไม่ได้ไม่ใช่มันจะเจริญยิ่งขึ้นไปก็ไม่ใช่มันย่อมเป็นกลางอยู่อย่างนั้นธรรมของจริงนะเนี่ยมันเป็นกลางอยู่ จิตนี่เมื่อมันเป็นกลางแล้วมันก็ไม่ยึดเอาทุกฝ่ายเลยฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันก็ไม่ยึดเอาไว้แต่ฝ่ายดีนั่นนะกำหนดรู้ไว้เมื่อความดีมันเกิดขึ้นในใจนั่นแล้วมันจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นหรือว่าทำให้ตนเองนั้นเบาบางจากกิเลสตัณหาไปเมื่อทำบุญกุศลให้เกิดมีในใจของตนมากๆขึ้นไปแล้วนะบุญกุศลนี่แหละจะทำกิเลสบาปธรรมให้เบาบางลงไม่ใช่ว่าเราสั่งสมบุญกุศลไว้ดูโก้โก้เฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะเราสร้างบุญกุศลไว้ในจิตใจก็เพื่อเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นได้ใจนี่มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลยมันอยู่ว่างๆไม่ได้ถ้ามันไม่ไปติดพันกับบาปกรรมอย่างนี้มันก็ไปติดพันกับบุญกุศลมันก็เป็นอย่างนั้นบางคนตนไม่ได้คิดเองก็มีเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้หวังดีต่อนั้นมาชักชวนมากระชิบใส่หูว่าเรามาไปฟังธรรมกันเถิดเราจะได้ลาภอันประเสริฐทั้งในโลกนี้โลกหน้าเมื่อหากว่าเราฟังธรรมเรารู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว อย่างนี้แหละเมื่อมีผู้มาชักชวนอย่างนี้นี่มันก็สมควรแท้สมควรที่จะดำเนินไปตามคนเรานี่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างว่านั่นดังนั้นเราจึงได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกนั่นแหละพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ปรึกษาหารือกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านเมื่อมองเห็นช่องทางแก้ไขแล้วก็ลงมือแก้ไขกันไปทำความดีไปนี่นะการที่แต่ละหมู่แต่คณะนะมันจะเจริญรุ่งเรืองได้ในโลกนี้เนี่ยมันอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคีกันการทำความดีก็พร้อมเพียงกันทำการละความชั่วก็พร้อมเพียงกันละ อย่างนี้แหละเรียกว่าให้มีคุณธรรมอันดีงามสม่ำเสมอกันไปอย่าให้มันยิ่งย้อนกว่ากันเกินขอบเขตมันก็ช่วยไม่ได้แหละเช่นอย่างคนมีบาปมากมีบุญน้อยอย่างนี้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้เลยให้คิดดูเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นใครเป็นผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบแล้วพระองค์เสด็จไม่ไปโปรดเลยเพราะว่าไปโปรดได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะเพราะคนพวกนั้นมีกิเลสหนาปัญญาหยาบพูดอย่างไรให้ฟังมันก็ไม่ยอมฟังหรอกไม่พอใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามไม่มี นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนน่ะจึงมามองดูตนของตนนี่ก่อนเมื่อเห็นว่าเรานั้นยังบกพร่องอยู่ในทางธรรมทางวินัยอย่างใดในทางศีลในทางสมาธิในทางปัญญานี่ยังบกพร่องอยู่อย่างไรดูตรงไหนพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้นะนั่นแหละจึงเรียกว่าผู้นั้นคิดพึ่งตนเองเอาพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งคนไม่คิดถึงพระธรรมก็ชื่อว่าไม่คิดถึงตนนั่นเองแหละถ้าคิดถึงพระธรรมมันก็ต้องคิดถึงตนรู้ว่าพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าใจดวงนี้ไม่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วพระธรรมก็มีไม่ได้ไม่มีเพราะนั้นจึงว่าถ้อยอาศัยกันนะถ้าไม่มีกายไม่มีจิตนี่ธรรมของจริงก็ไม่ปรากฏ นั่นแหละใครเราจะไปเอาธรรมะมาชี้แจงแสดงสู่กันฟังไปทำไมในเมื่อไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นตามนั่นแหละคนมีบุญน้อยไม่ค่อยจะชอบศีลชอบธรรมเท่าไหร่นักคนมีบุญน้อยคนมีบุญมากนี่ชอบหลายชอบศีลชอบธรรมชอบการบุญการกุศลต่างๆหมู่นี้นะเคยสังเกตเห็นบุคคลบางคนแหละแหมถ้าเรื่องทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบุญการกุศลขยันหมั่นเพียรไปทางไหนก็ลุกก็คล่องแคล่วเดินไปก็คล่องแคล่วนั่งอยู่ก็คล่องแคล่วดีไอคนใจบุญนี่นะคนชอบบุญนะมันเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับคนชอบบาปคนชอบบาปนี่ไม่ยอมฟังเสียงใครใครจะตักเตือนอย่างไรก็ไม่ยอมฟังเลยอย่างนี้แหละ เพราะว่าคนชอบบาปนี่มันทำให้กายวาจาใจนั้นแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมทำตามใครนี่แหละกิเลสนี่มันทำใจให้แข็งกระด้างตรงกันข้ามกับธรรมะมันทำใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรพากันมีโยนิโสมนสิการเลือกเฟ้นธรรมอันเกิดขึ้นในจิตใจของตนให้ได้เพราะว่าใจของบุตรชนนี่บางทีมันก็คิดเป็นบุญกุศลไปบางทีก็คิดเป็นบาปไปก็มีอย่างนี้แหละมันไม่แน่นอนเลยดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติจิตดวงนี้แหละให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเบื่อหน่ายต่ออกุศลธรรมที่มันจะนำตนให้เป็นทุกข์ไปในทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างนี้นะนั่นแหละผู้ใดเบื่อกิเลสบาปธรรมแล้วผู้นั้นก็จะมาสนใจในธรรมอันเป็นกุศลบัดนี้ธรรมอันเป็นกุศลก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่นะธรรมสามอย่างนี่แหละธรรมที่เป็นกุศลนะควรพากันใส่ใจไว้ว่าในใจของเรามีไหมมีธรรมเหล่านี้หรือไม่ความไม่โลภคือไม่อยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนเลยตนมีเท่าไหร่ก็จะบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละจะไม่ไปยื้อแย่งเอาสมบัติผืนมาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนของตนเลย อย่างนี้นี่มันก็สามารถถือสันตุถีตามมีตามได้ถือไปได้เลยคุณธรรมข้อนี้นะสุดแล้วแต่ตนแสวงหามาได้ด้วยเต็มความสามารถแล้วได้สมบัติเข้าของมามากหรือน้อยเท่าไรแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจำนงหมายมากเลยคุณธรรมข้อนี้เนี่ยคือสันโดษนี้นะเพราะเป็นนักบวชนี่มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเป็นอยู่ดังนั้นก็ต้องทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายในทศธรรมสูตรนั่นนะที่ศาสดาทรงแนะนำพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยอย่าไปทำตนให้เขาเลี้ยงยากอันนี้แหละบางคนก็มาอยู่ป่าก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลหม้อข้าวหม้อแกงของชาวบ้านจะไปเรียกเอาอะไรจากชาวบ้านมาขบชันก็ไม่ได้ก็เลยไม่สามารถหนีออกจากวัดที่มีหมู่บ้านห้อมล้อมอยู่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ จะไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจได้เพราะเหตุว่าจิตใจนี่มันต้องมีกำลังเข้มแข็งจึงค่อยได้การที่ใจจะมีกำลังเข้มแข็งก็เพราะฝึกเช่นหัดอดหัดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆนั้นนะไม่โกรธไม่ให้มันโกรธอย่างนี้นะหัดอดหัดตนต่อความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้นี่เราเป็นสมณะเพศอย่างนี้มันต้องถือสันดุถีตามมีตามได้ญาติโยมถวายสิ่งใดมาเห็นว่าไม่ผิดทำไม่ผิดวินัยแล้วเราก็รับไปจะเป็นของมีราคามากมีราคาน้อยยังไงก็ทำความพอใจในทายทานอันนั้นนี่สำหรับพระภิกษุสามเณรเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้คงทำตนอย่างนี้แม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะมันก็ต้องถือสันตุถีตามมีตามได้ตนแสวงหาทำการทำงานเต็มความสามารถแล้วมันได้เงินได้ทองมาเท่านี้อย่างนี้นะเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่าที่มันมีได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วไม่ไปกู้หนี้ยืมสินผู้อื่นมาเลยเพราะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้นับว่าเป็นความจริงเลยไม่ผิดอ่ะผู้เป็นเจ้าหนี้เขาก็ได้โอกาสเขาไปทวงถามอ้าวตนผู้เป็นลูกหนี้ไม่มีจะให้เพราะเอาไปจ่ายหมดซะแล้วเงินก้อนนั้นน่ะอย่างนี้นะก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายเลยวันนี้นะเหตุนั้นแหละก็องค์จึงตรัสว่าอินาดานังดุขังโรเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกดังนี้นี่ความเป็นหนี้บุญหนี้คุณก็ดีหนี้เงินหนี้ทองก็ดีเหมือนกันความเป็นหนี้เงินหนี้ทองนี่ดีไม่ดีก็ต้องได้ไปติดตารางเป็นอย่างนั้นความเป็นหนี้บุญหนี้คุณนี่มันก็ทำให้วกเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นเช่นอย่างว่าไปเกิดมาแล้วได้ไปเป็นคนใช้เขาเป็นคนใช้ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งอย่างนี้นะเขาก็ให้อาหารและรางวัลพอประทังไปเพราะว่านั้นตนมีบุญวาสนาน้อยนี้ จึงได้ถูกให้คนอื่นเขาเอาไปขายเอาเงินไปเลี้ยงชีพเขาเองตัวเองก็ตกเป็นทาสของเศรษฐีไปอย่างนี้นะอันนี้น่าฟ้าไม่สมควรอย่างยิ่งเลยบุคคลควรฝึกตนให้เข้มแข็งทำความดีอะไรให้มากๆเมื่อทำความดีให้มากแล้วความชั่วมันก็จะตามไม่ทันถ้าหากว่าทำความดีความชั่วเท่าๆกันแล้วไม่ไหวละกรรมชั่วนั้นมันติดสอยห้อยตามไปทุกแก่งทุกหนเลยทีเดียววันนี้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าปรารถนาให้กรรมอันชั่วร้ายต่างๆมันติดสอยห้อยตามไปเราต้องประคับประคองตนไว้ให้สม่ำเสมอไปอันนี้แหละสำคัญมากขอให้พากันเข้าใจสำคัญยังไงอ่ะก็สำคัญที่บางคนทำความดีมามากๆเต็มที่แล้วเกิดประมาทขึ้นมาความดีนั้นเสื่อมตนเองก็พลอยเสื่อมจากศาสนาไปด้วยไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรเลยเสียใจหลายของมีค่าหายไปหมู่เนี้ยอันนี้ถ้าหากว่าบุคคลมาถือสันตุถีแล้วมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเอาส่วนใดที่มันหายไปก็หายไปซะมันเป็นกรรมเป็นเวรของเราเองนี่แหละ มีอะไรมามันก็ไม่จีรังยั่งยืนอยู่ได้นมนานอะไรเลยมีอันเป็นไปเลยอย่างนี้นะ นี่ความผิดหวังในโลกอันนี้นะมันย่อมมีทุกคนเลยถ้าใครไม่ฝึกจิตใจเข้มแข็งแล้วมันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องที่มันผิดหวังนั้นล้ำไปทีเดียวนานเข้าก็เลยกลายเป็นโรคประสาทไปหรือเป็นโรคหัวใจอ่อนไปมันคิดมากเรื่องมันนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดีเราทำคุณงามความดีอะไรต่ออะไรนี่ก็เพื่อให้ความดีเหล่านี้มันขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายวาจาใจนี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะให้ทานก็เพื่อกำจัดความโลภความตณีหวงแหนออกไปรักษาศีลก็เพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทอันมีอยู่ในจิตใจนี้ออกไปเราภาวนาก็เพื่อที่จะขจัดความหลงความไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นะนี่เมื่อไม่รู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าคนหลงนั่นน่ะฉะนั้นเมื่อภาวนาเข้าไปแล้วมันจะเห็นทางพ้นทุกข์ไปได้ด้วยการภาวนาก็ภาวนาลงไปแล้วมันก็มองเห็นดวงจิตเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่งี้นะก็นี่สิสาเหตุมูลเหตุแห่งทุกข์อ่ะมันอยู่ตรงนี้นะนี่ถ้ายังหลงสำคัญว่าขันธ์ 5เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้ตราบใดแล้วทุกข์ก็ย่อมติดสอยห้อยตามไปอยู่ตราบนั้นความเอิดเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาแต่บางคนก็ชอบซ้ำเป็นไรอ่ะชอบเกิดแต่ไม่ชอบตายเมื่อรู้ว่าความตายจะมาถึงเข้าเอาแล้วสะดุ้งหวาดกลัวไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้ามีคนญาติมิตรสหายไปเยี่ยมเยียนไปแสดงความเสียใจตกอกตกใจว่าเอ้ยเราไม่นึกไม่ฝันว่าเพื่อนจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเสียใจแล้วร้องไห้น้ำตาไหลมีใครไปทักท้วงไม่ได้เลยคนไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจมันย่อมเป็นเช่นนั้นก็เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นไปจากกิเลสบาปธรรมนี้ทีละน้อยละน้อยไปเราไม่ต้องเอามากหรอกละวันละเล็กวันละน้อยไปนี่ละไม่ถอยไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้มันต้องหมดลงได้วันหนึ่งให้ได้กิเลสบาปธรรมนี่ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้